शाम पहले पहल जब के तुमसे मिली थी नजर, ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं किधर। गुस्सा न तुम सामने थी एक पल, गुस्सा न अगले ही पल थी उजल। अब क्या बताऊं मैं इस हाल में हूं मैं, यहाँ वहाँ बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। When you're calling, I'll be there. Hosanna, feeling like my whole life has changed. I never wanna be the same. It's time to rearrange. I'll take a step, you take a step, and me, I'm calling out to you. Hello. सोचता हूँ क्यों मैं